satu buah lagu yang galau. Vianisti Tulungagung, Vianisti Blitar. Seramania OA OE di joget yo takmur. Ikhlas no aku dan panceniki bersora perlu menjadikanku orang kedua hatiku. Boleh mong janji-janji.